zniósł wszystko ze swojej listy zakupów. Wybieraj spośród tysięcy produktów w super niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. A to jeszcze powiem, że minęła 9, program trzeci, Michał Nogaś, dzień dobry, ponownie, czas na serwis, Krzysztof Zydlewski. W kilku śląskich gminach pogotowie przeciwpowodziowe, w serwisie sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Ostatnie pożegnanie Joanny Kołaczkowskiej spocznie w Alei Zasłużonych Wojskowych Powązek. Groźny pożar plastikowych odpadów pod Kraśnikiem, służby badają stan powietrza. Pogotowie przeciwpowodziowe w kilku miejscach na Śląsku, wprowadzono je w Bielsku Białej oraz gminach Kozy i Czechowice-Dziedzice. Służby w regionie są w pełnej gotowości. Zagrożenie powodziami to główny temat, którym zajmuje się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Obrady śledzi nasz reporter Arkadiusz Augustyniak. Powiedz, jak wygląda sytuacja. Sytuacja jest pod kontrolą, jest trudna, ale jest pod kontrolą i to jest najważniejsze. Tak w największym skrócie to, co się dzieje, podsumował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Powiedział, że jesteśmy po trudnej nocy. Nie jest źle, ale cały czas panuje pełna mobilizacja, podkreślił minister. Na szczęście, i nie mówię tego uspokajająco, te najczarniejsze, skrajne scenariusze, które były prognozowane, nie potwierdziły się, choć nie zwalnia nas to z pełnego monitorowania i z pełnego zaangażowania, jeżeli chodzi o gotowość służb w tym zakresie. Niż Genueński bardzo powoli przesuwa się na północ i w nocy intensywnie padało, zwłaszcza na południu Polski. Od północy do 8 rano strażacy odnotowali ponad 450 zdarzeń, najwięcej w województwie śląskim. Dotyczyły one usuwania powalonych konarów, wypompowywania wody z zalanych ulic, piwnic, a także posesji. Arkadiusz Augustynek, dziękujemy za relację. Alert najwyższego stopnia przed silnym deszczem z burzami wciąż obowiązuje w województwach małopolskim, śląskim, opolskim, na zachodzie świętokrzyskiego i na południu łódzkiego. Front, który przeniósł lewy, kieruje się ku centrum. W centrum i na północy spodziewamy się około 50 mm opadu. Sytuacja we wtorek powinna się już stabilizować, pomimo utrzymującego się ośrodka niżowego na północnym wschodzie. Tam jeszcze opady lokalnie do 35 mm w środę. Mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Ulewy spodziewane są dziś w 13 województwach. Spokojniej będzie jedynie w zachodniopomorskim, lubuskim i na znacznym obszarze dolnośląskiego. Najbliżsi przyjaciele, artyści i fani pożegnają gwiazdę polskiej sceny kabaretowej Joannę Kołaczkowską. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Warszawie. Artystka od lat związana z kabaretami, autorka tekstów i prezenterka radiowa, zmarła 17 lipca. Agnieszka Drążkiewicz. Kabaret Hrabi we wpisie internetowym informuje, że ostatnie pożegnanie Asi rozpocznie się o 11:00 mszą żałobną w kościele Boromeusza przy Starych Powązkach, a o 12:30 już na Powązkach Wojskowych odbędzie się ceremonia humanistyczna. Zgodnie z wolą zmarłej, Joannę Kołaczkowską będą żegnać jej przyjaciele. W dniu śmierci 17 lipca wielu z nich ją wspominało, między innymi Maciej Sztur, który mówił, że była jedyna, niepowtarzalna. Dzięki Asce robiło się lepiej na świecie i weselej, i wyraźniej. A lider zespołu Raz, Dwa, Trzy, Adam Nowak, dodawał. Wywarła wpływ na wrażliwość, poczucie humoru. Myślę, że milionów osób, które dzisiaj tak o niej pięknie piszą. Artystka nie przepadała za patosem i wieńcami. Jej przyjaciele proszą, aby na pogrzeb nie przynosić wieńców. Proszą za to o wsparcie dla Fundacji Avalon. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Waldemar Żurek nie będzie chciał mścić się na politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy szykanowali go w czasie swoich rządów. Tak uważa mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram z niezależnej inicjatywy Wolne Sądy. Jak mówiła w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, zna obecnego szefa resortu sprawiedliwości i takie działania nie leżą w jego charakterze. Bardzo jest przywiązany do wartości i jak naprawdę siebie stawia na ostatnim miejscu. I wiem, że takie poczucie zemsty nie jest w nim pielęgnowane. Wiem, że to jest taki typowy państwowiec, który będzie umiał odłożyć te emocje, bez wątpienia, bo to są emocje przy takiej skali represji, na bok i po prostu zająć się swoimi zadaniami w Ministerstwie Sprawiedliwości. Cała rozmowa jest na naszej stronie internetowej i na trójkowym YouTubie. Służby chemiczne są na miejscu groźnego pożaru na terenie zakładu recyklingu odpadów w miejscowości Rzeczyca Ziemiańska na Lubelszczyźnie. Płoną plastikowe butelki, grupa chemiczna bada stan powietrza. W tej chwili tutaj wokół zakładu nie ma zagrożenia dla pobliskiej ludności, jednak mamy informację, że ten dym opada tutaj bliżej miasta Kraśnik, także w tej chwili oni będą badać powietrze tutaj w dalszej odległości od zakładu. Jednak prewencyjnie tu bym okolicznym mieszkańcom zalecał zamknięcie okien, drzwi, nie wychodzenie w miarę możliwości na zewnątrz. Mówi rzecznik Straży Pożarnej w Kraśniku Adam Piłat. Akcja gaśnicza prawdopodobnie potrwa do wieczora. Klimat. Tylko dostateczna jakość powietrza w Otwocku, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 28,5% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. Na dziś prognozuje się niskie stężenie pyłków traw i bylic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Dariusz Urbanowicz. Reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal Ligi Narodów Siatkarek w meczu o trzecie miejsce finałowego turnieju w Łodzi. Biało-czerwone pokonały Japonki 3-1. Prezes PZPS Sebastian Świderski z optymizmem ocenia pracę kadry. Trener Lawaryni pokazuje, że co roku utrwala to, co ma. W tym roku oszczędziło go to, że nie miał praktycznie w ogóle kontuzji, bo akurat odwrotnie niż u panów. Ten rok jest dla nas wyjątkowy, bo można spokojnie trenować i wybierać ze zdrowych, wszystkich zdrowych zawodniczek. Ligę Narodów po raz trzeci z rzędu wygrały Włoszki po finałowym zwycięstwie z Brazylią 3-1. W piłce nożnej kobiet poznaliśmy mistrzynię Europy. Anglia po rzutach karnych pokonała Hiszpanię. W PKO BP Ekstraklasie druga kolejka na ukończeniu. W ostatnim niedzielnym spotkaniu Korona Kielce uległa Legii Warszawa 0-2. Przebieg meczu ocenia obrońca wojskowych Artur Jędrzejczyk. Początek był taki trochę dziwny, bo niepotrzebne faule, rożne i stwarzali sobie z tego zagrożenie. No, na nasze szczęście potrafiliśmy się z tego wybronić, potrafiliśmy przeprowadzić kontrę, strzelić bramkę. Raków Częstochowa Wisła Płock 1-2, a Jagiellonia Białystok wygrała z Widzewem Łódź 3-2. Dziś o 19:00 GKS Katowice zagra z Zagłębiem Lubin. Tadej Pogaczar po raz czwarty w karierze wygrał Tour de France. W Słowenii szaleństwo. Większość słoweńskich portali internetowych na pierwszym miejscu umieszcza informacje o czwartym sukcesie Tadeja Pogaczara w Tour de France. Dziennikarze portalu Ekipa24 nazywają słoweńskiego kolarza królem Tadejem IV. Według nich tak naprawdę nikt nie był w stanie zbliżyć się do ich czempiona. Nawet jak oddawał żółtą koszulkę lidera, to robił to taktycznie i tylko takim kolarzom, którzy nie byli w stanie mu zagrozić w całym wyścigu. Portal Sport Club przypomina, że Pogaczar jest już tylko o jedno zwycięstwo od wyrównania rekordu wszechczasów. Wygrywając 4 wyścigi dookoła Francji w 6 startach, jest bardzo blisko legend tego sportu. Ediego Merksa, Jacques'a Anquetila, Bernarda Hinault i Miguel Indurajna. Gazeta Dnewnik w swojej internetowej wersji pisze, że tegoroczny triumf został osiągnięty w stylu superbohatera. Przypominają też, że 8 miejsce w generalce Tour de France zdobył inny kolarz ze Słowenii, Primoż Roglic. Tyle, że większość słoweńskich dziennikarzy sportowych uważa, że cała tegoroczna stawka kolarzy francuskiego wyścigu była właściwie tłem dla dominatora Pogaczara. Piotr Piętka, Polskie Radio. A dziś trzeci etap Tour de France Femme, wczoraj 6. i 4. w generalce po 2 etapach katarzoną niewiadomą Fini, która broni tytułu. Trzymamy kciuki za obwieńczenie tytułu. Dzisiaj poniedziałek, a w poniedziałek będzie padać, zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu w całej Polsce, najzimniej na Podhalu 16, najcieplej nieco bardziej na wschód, na południowym wschodzie 25. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak to nam się przyszło zmienić w studiu. Dzień dobry, Justyna Grabarz. Dzień dobry, jestem, to ja. Jak weekend? Się. Fantastycznie, dużo przygód. Opowiem o nich pewnie do godziny 11. O wszystkich? Nie o wszystkich na pewno, ale część się pojawi. Tak, to zaczynaj, a ja Państwu życzę... Dobrego dnia. Ja się do tych życzeń dołączam, chociaż jeszcze będzie okazja, żeby to powiedzieć, do godziny 11. Gosia Jakubowska dołącza do ekipy, Olga Szućko zostaje z nami, ja się nazywam Justyna Grabarz, a to jest grupa The Black Keys. Everywhere I go, down the corner, waiting for my man, burning The Night Before, tak brzmi zespół The Black Keys na swojej najnowszej płycie No Rain, No Flowers. No, tytuł zupełnie nieadekwatny do tego, co dzieje się właśnie za oknem, bo na Myśliwieckiej deszczowo i ponuro, ale spokojnie. Będziemy rozjaśniać tę aurę muzyką. Przez dwie najbliższe godziny postaramy się być dobrymi towarzyszami Państwa poranków. Poza tym oczywiście nie tylko muzyka przed nami także ciekawe tematy i rozmowy. Na przykład informator ekonomiczny o 9.30, w którym dzisiaj słów kilka o wiatraczkach USB, które ostatnio robią podobno w Polsce sporą furorę. Zajrzymy także na dno jezioro Legnica i poznamy kilka jego tajemnic, tak więc proszę nie uciekać. Szczególnie, że mamy znakomitą piosenkę dnia, która już właśnie teraz na trójkowej antenie. Dealer i Lola Young. I kolejny mocno wpadający w ucho utwór i kolejny singiel promujący nową płytę Loli Young. Za nami Dealer. Singiel zapowiadający album, który się ukaże 19 września i jak mówi artystka, będzie na nim trochę mniej piosenek o miłości niż zwykle. Bardzo jestem tym zaciekawiona, bo faktycznie mam wrażenie, że temat miłości i skomplikowanych relacji damsko-męskich wypełnia 99% twórczości Loli Young, a tutaj proszę, mała zmiana. No, zobaczymy, jak będzie ten album brzmiał po premierze płyty Lola Young rusza w trasę, a na razie po prostu nas częstuje nowymi utworami i kolejnymi kandydatkami na piosenkę dnia w Trójce, bo to są niezmiennie świetne kompozycje. Jeszcze dziś do utworu Dealer Loli Young będziemy powracać, a na razie na naszej antenie Mobi Extreme Ways. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Jak Jane Birkin, tak śpiewał zespół Pierwiastek z Trzech. Jakby co, tę piosenkę można znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. trójka.polskieradio.pl/głosowanie. Tam cały zestaw. A przed nami teraz kolejna znakomita wokalistka. Nie będzie to Jane Birkin, a Beverly Craven. Artystka znana m.in. z takiej pięknej kompozycji jak Promise Me. Ja przyznam, że się zasłuchiwałam w tej piosence nieraz i w tym bardzo emocjonalnym głosie Beverly Craven. No i tak się składa, że dzisiaj ta artystka obchodzi urodziny. Przyszła na świat 28 lipca 1963 roku. 28 lipca na świat przyszedł także znakomity klawiszowy z grupy Pink Floyd, Richard Wright. Zresztą do kilku dat z muzycznego kalendarium jeszcze dzisiaj będziemy wracać, a na razie czas na Beverly Craven. Promise Me. In the morning, and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you'll wait for me, 'cause I'll be saving. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz trójkę i rób co chcesz. Podcast do odsłuchu na stronie trójka.polskieradio.pl i w serwisach streamingowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu. W Lidlu znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. Ser, chusteczki, owoce, warzywa, coś na obiad i na kolację. I dokładnie wiesz, gdzie co znaleźć. Bo jak wszystko w jednym miejscu i w niskiej cenie, to w Lidlu. W moim Lidlu. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Complex. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Complex. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Complex. Czyli to jest twój sekret. Zdrowit. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin. Przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż? Barbara, no po mocnym finale, tak jak w tym, w Media Expert. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna grafitowa pralka LG, funkcje parowe, AI, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Na zegarze 9:30. Informator ekonomiczny. I Marcin Jakiełowicz. Oraz Edyta Kochlewska, redaktorka naczelna portalu Dla Handlu. Dzień dobry. Dzień dobry. Od której właśnie dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak zabawka Bubu. Nie, La Bubu. La Bubu. Aha, dobrze, przepraszam. Jest pan absolutnie w tyle, zaraz to nadrobimy. Dobrze, to o tematach nieco lżejszych za chwilę. Zaczynamy od bardzo poważnych. Jest porozumienie między USA i Unią Europejską w sprawie ceł. Zamiast 30% taryf będzie stawka generalna 15%. No i to z grubsza wszystko, co wiemy o tym szkockim porozumieniu prezydenta Trumpa i szefowej Komisji Europejskiej von der Leyen, bo treści umowy na razie nie znamy, no ale chyba ulga dla biznesu po obu stronach Atlantyku jest. Ja przeczytałam z rana raczej zaniepokojenie po niemieckiej stronie, że no to nie jest tak, że te taryfy, nawet jeżeli to nie jest 30 zapowiadane przez Trumpa, raczej w takiej wersji, żeby miał pole do negocjacji, po którym może ogłosić wielki sukces, pomimo że zszedł o, można by powiedzieć, 50%, ale raczej tu jest taka sytuacja, że my jesteśmy mocno powiązani z rynkiem niemieckim, bardzo dużo eksportujemy na tamten rynek, a oni mówią, to będzie miało na nas negatywne przełożenie. Na szczęście z tych taryf celnych najprawdopodobniej będzie wyłączona żywność, a z drugiej strony Polska nie jest wielkim eksporterem żywności do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym bardziej powinniśmy się martwić tym wątkiem niemieckim i tego wpływu na tamtą gospodarkę, a pośrednio również na naszą. Konflikt celny, no jakby nie patrzeć, chyba raczej przygasa, no ale rozpala się inny między firmami, które korzystają na fakcie, że Polacy kupują teraz na potęgę w internecie. Zaczęło się od tego, że Allegro nie pokazuje już tych miejsc jako domyślnych paczkomatów impostu. Nawet zarzuca mu wielu użytkowników, że preferuje swoją sieć paczkomatów, jeśli nawet sieć impostu jest bliżej, czy dajmy na to jakaś Orlen paczka jest bliżej, a teraz jeszcze do całej sprawy Allegro chyba dolało oliwy do ognia, bo weszło we współpracę z odbiorem paczek w Żabkach. Całą sprawę też bada urząd antymonopolowy, czy nie jest tak, że jedna firma jest w tych sieciach paczkomatów właśnie postawiona nad inną. No i o co w tej całej układance chodzi? Czy tutaj się kroją jakieś przetasowania w tym biznesie doręczeń paczkowych? Wydaje się, że w biznesie doręczeń nie, ale w biznesie e-commerce'owym jak najbardziej tak, bo przed chwilą mówiliśmy o tym, że mamy porozumienie ze Stanami, ale tak naprawdę największy udział w polskim internecie mają w tej chwili wszyscy dostawcy, mówię o firmach czy sklepach internetowych z Chin. A zatem cała historia z InPostem i Allegro jest walką o lojalność klienta, ponieważ kiedy Allegro wprowadziło usługę Allegro Smart, czyli możesz mieć dostawy za darmo pod warunkiem, że jesteś naszym lojalnym klientem, to kosztuje cię rocznie określoną kwotę. Zaczęły się rozmowy prawdopodobnie z InPostem, no to róbmy tańsze przesyłki. InPost jako dostarczyciel przesyłek mówi, nie widzę powodu najmniejszego, wręcz mam zapisane w kontrakcie rocznym, że możemy te kwoty waloryzować i tak robią. W związku z tym dla Allegro jedynym sposobem było powiedzenie, no te 15 miliardów złotych, które zaoszczędzili wszyscy kupujący na Allegro dzięki temu, że nie płacili za dostawy, no gdzieś musi zostać rozłożone przez różne podmioty. W związku z tym jest ten moment, w którym mówią przedstawiciele Allegro, nie musisz się martwić, co prawda InPost ma 26 tysięcy miejsc, z których można dobrać paczkę, ale my ci zbudujemy taką, która ma 45 tysięcy. No i właśnie ta współpraca z Żabką, a zatem ten wybór szeroki przy tym zachowaniu niepłacenia za paczkę. Bo powiedzmy sobie szczerze, przy tym naporze ilości przesyłek z Chin i konkurencji z Chin, jedyną wartością w tej chwili walutą jest klient lojalny, a wiadomo, lojalność polskiego klienta absolutnie jeździ na pstrym koniu. Moment, w którym ktokolwiek inny powie taniej, jest momentem przesiadania się z konia na konia. I teraz z InPostu przesiądziemy się jednak gdzie indziej? Myślę, że jeżeli jest jakieś niebezpieczeństwo, to że przesiedlibyśmy się z Allegro, ponieważ jak wiemy, InPost sobie zbudował całkiem dużą sieć dystrybucji paczek nie tylko w Polsce, ale również za granicą. W związku z tym ta baza oczywiście w Polsce jest bardzo duża, ale to nie jest jedyny biznes, a Polacy coraz częściej też kupują rzeczy używane. Tu jest też jeden wielki gracz Vinted, w związku z tym na wielu europejskich rynkach InPost ich obsługuje. Oczywiście nadal ten wątek Allegro jest dla InPostu bardzo ważny. To jest główny klient, a zatem to nie jest tak, że to jest bez znaczenia. No ale jak wszyscy sobie, że tak powiem, próbują udowodnić, kto jest silniejszy, no to takie rzeczy się dzieją. To teraz inne przeciąganie liny, przeciąganie kołdry między mieszkańcami warszawskiego Wilanowa a inwestorami, którzy zaplanowali w tym właśnie miejscu, uważanym za taką bardzo prestiżową dzielnicę Warszawy, sklep Dino, który no, kojarzy nam się ze wszystkim chyba, tylko nie z Wilanowem, tak to nazwijmy, no bo jednak Wilanów, no to choćby prestiżowe centrum handlowe z elewacją, która jest wykładana kamieniem, no i gdzieś tam w sąsiedztwie ma właśnie to Dino stanąć. Mieszkańcy nazywają Dino kurnikiem, no i czy tutaj mamy taki typowy spór Warszawki z prowincją, czy jednak o coś innego tu chodzi? Myślę, że sprawa prestiżu może zostać z powodzeniem odłożona na bok. Myślę, że to jest dzielnica, w której mieszkańcy rozumieją, że zakupy można zrobić wszędzie, a zatem uciążliwość sklepu, który ma się pod nosem, raczej generuje problem niż tą bliskość zakupów. Zwłaszcza, że Wilanów już powoli też ma swoje miejsca, w których może się zaopatrywać. To nie jest tak, że tam jest jakaś pustynia sklepowa. I pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu, bo ci mieszkańcy mówią, wolimy parki niż sklepy, co jest, proszę przyznać, hasłem rewolucyjnym. Natomiast, i to nie parki handlowe, natomiast wersja, że przecież kilka lat temu również był spór o wielkie centrum handlowe, które do tej pory tam nie powstało. Zatem można powiedzieć, że ten opór społeczny, czy też przekonanie, że chce widzieć swoją dzielnicę w jakimś określonym kształcie, ma sens. Tymczasem małe wiatraki podpinane do portu USB, żelowe naszyjniki czy chłodzące spreje to są sprzedażowe hity tego lata. W Azji zjawisko ma już nawet swoją nazwę personal cooling, czyli osobiste chłodzenie. No to trochę banał powiedzieć, że skoro klimat nam się ociepla, to więcej klimatyzatorów się sprzedaje, ale to ciekawostka, tak jak się przesiedliśmy może z komputerów typu PC przy biurku, tak teraz nawet już klimatyzację mamy osobistą taką w kieszeni i może to otwiera drzwi kolejne jakieś tym, którzy próbują nam coś sprzedać, kolejne możliwości. Pewnie tak, proszę sobie, jakby raczej musimy myśleć w tych kategoriach, że raczej trzeba stworzyć potrzebę niż sprzedać coś, co już jest na rynku, bo wiemy, że to jest jakoś najtrudniejsze, a zatem nazwanie tego ładnie personal cooling na pewno robi wielką robotę, no ale, że tak powiem, personal protector, czyli przed deszczem, czyli parasolka już jest od dawna, nie jest to prawda na USB, myślę, że gdybyśmy jej dodali USB,

mind if there's not much to say. Sometimes the silence guides our minds to move to a place so far away. The goosebumps start to raise the minute that my left hand meets your waist. And then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats hard is for. Inside this place is warm, outside it starts to pour. Weather, weather. No, wszystko by się zgadzało. Pochmurno i deszczowo dzisiaj w większości kraju, więc sweter się przyda. Pogoda na bluzę, jak kiedyś śpiewał, rapował Kamil Piwot. A my zaraz zrobimy sobie mały przegląd koncertowo-festiwalowy, bo końcówka lipca i początek sierpnia zapowiadają się bardzo intensywnie. Za nami już całkiem sporo ciekawych festiwalowych wydarzeń. Chociażby Łódź Summer Fest, który się wydarzył w ten weekend w Łodzi. No i przyznam szczerze, że znowu zaskoczył mnie niezwykle bogaty line-up tego festiwalu, święta miasta Łodzi. I taka muzyczna różnorodność od Kultu i Komy przez Bambi, Ich Troje po Szagiego, no aż pojawia się pytanie, kogo miasto Łódź zaprosi w przyszłym roku. Może mają Państwo jakieś typy? Jakby co? Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. To nasz adres mailowy. A na razie zerkamy w nieco mniej odległą przyszłość, bo już za kilka dni, w środę dokładnie, tak, 30 lipca na warszawskim Dorwarze zagra pewien zespół z Kalifornii, Queens of the Stone Age. Just see how far it will be. time anyway. With You to zespół Queens of the Stone Age, który już 30 lipca zagra na warszawskim Torwarze. Kto się wybiera? Palec pod budkę. A potem sierpień i taki ogrom festiwalowych wydarzeń, że aż trudno się zdecydować, na co się wybrać. 31 lipca już rozpoczyna się Poland Rock Festival w Czaplinku. W Jastarni od 1 sierpnia Salt Wave z taką muzyką elektroniczną, soulową w dużej mierze. Sunrise Festival w Kołobrzegu, no i OFF w Katowicach od 1 do 3 sierpnia. Na tym wydarzeniu my jako trójka z pewnością będziemy, no i będziemy Państwu relacjonować, co się dzieje na terenie festiwalu w Dolinie Trzech Stawów. Wśród artystów festiwalowych, oprócz tych często u nas na trójkowej antenie zapowiadanych, taki skład jak Sean Kuti i Egypt 80s, syn słynnego Felego Kuti, który zagra, wydaje mi się, że znakomity koncert. Ja się nie mogę doczekać. A tak brzmi w jednej ze swoich kompozycji African Soldier.